lepsza muzyka. To co daje mi muzyka to więcej niż zabawa, to lek na całe zło. Finkadelik pozdrawiam, jak wiatr przeganiam z nad miasta ciemne chmury. Jestem i będę częścią tej kultury. Jezus chodził po wodzie, b-boy trzaska figury, writer atak na mury, DJ zgrywa dobry beat. Z mikrofonem to wygrana remis albo wstyd. Już taki jestem, nie zmieni tego nikt. Poczuj rytm, operuję gadką sprawną. Kolesie chcą, dziewczyny pragną, więc mają. Jaki jestem ja, wiedzą ci co mnie znają. Źródło szacunku wieczne jak biuro, którym piszę. Jeden dla wszystkich głosem ulicy krzyczę. SOS sam o sobie, jak zapytasz opowiem. Nic do ukrycia, taki jestem człowiek. Wiesz o czym mówię. Ja kocham hip-hop, bo taki jestem. Kocham kobiety tak jak w Bulecie Lester. Towar za testem podaję jak na dłoń. Ja kocham hip-hop, bo taki jestem. Kocham kobiety tak jak w Bulecie Lester. Towar za testem podaję jak na dłoń. Jorge daje znak, wszystko ustawione. Czas zacząć znakomity show z mikrofonem. Północnej polski styl, nie zwolnię, szkoda bitu. Kochanie, patrzysz na mnie takim wzrokiem, nie ryzykuj. Namierzam w tłumie to co najbardziej lubię. Nogi zgrabne i długie, a po 22 pod sceną zamieszanie jest potrzebne, więc je robię. Poczuj to w sercu, a tym bardziej w głowie. W swoim żywiole dajesz siebie wszystko, bo w powietrzu czuję atmosferę zajebistą. I tak ma być, i tak jest dobrze. Trzymaj rękę na biodrze, oni wie co jest co. Dwie strony medalu, dobro i zło. Ja pomiędzy omijam kwestie pieniędzy. Szkoda nerwów i czasu, jest ryzyko urazu trwałego. Sam zrozum dlaczego. Ja kocham hip-hop, bo taki jestem. Kocham kobiety tak jak w Bulecie Lester. Towar za testem podaję jak na dłoń. Ja kocham hip-hop, bo taki jestem. Kocham kobiety tak jak w Bulecie Lester. Towar za testem podaję jak na dłoń. Ja kocham hip-hop, bo taki jestem. Kocham kobiety tak jak w Bulecie Lester. Towar za testem podaję jak na dłoń. Ja kocham hip-hop, bo taki jestem. Kocham kobiety tak jak w Bulecie Lester. Towar za testem podaję jak na dłoń. Już taki jestem, mam własny tryb życia. Po rozpatrzeniu sprawy wychodzę z ukrycia, będąc poza układem swego losu panem. Kocham hip-hop, kobiety i jakoś daję sobie radę. Solo czy ze składem, nie widzę różnicy. Chcesz gwiazdy, spójrz na niebo, mnie spotkasz na ulicy. Nie poznasz nawet, więc pomińmy tę sprawę. Bez ciśnienia, to kwestia nastawienia. W spokoju wypalenia tego, co ma się spalić, operuję słowami. Musi być czas na pracę i na to by się bawić. Za drzwiami zostawić trzeba wszystko co spokojnie żyć ci nie da. Hip-hop jest moim lekiem na kłopoty. Wykręcam numer, powiedzmy do Doroty. Halo, tu oni, jak możesz to wpadnie. A co się wydarzy, sama zgadza. Ja kocham hip-hop, bo taki jestem. Kocham kobiety tak jak w Bulecie Lester. Towar za testem podaję jak na dłoń. Halo, tu oni. Ja kocham hip-hop, bo taki jestem. Kocham kobiety tak jak w Bulecie Lester. Towar za testem podaję jak na dłoń. Ja kocham hip-hop, bo taki jestem. Kocham kobiety tak jak w Bulecie Lester. Towar za testem podaję jak na dłoń. Ja kocham hip-hop, bo taki jestem. Kocham kobiety tak jak w Bulecie Lester. Towar za testem podaję jak na dłoń. Halo, tu O'Neill.